اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، تیرا دربار کرم بار رسول عربی، تیرا دربار کرم بار رسول عربی، اللہ اللہ بے قصوں کے ہو مددگار رسول عربی، بے قصوں کے ہو مددگار رسول عربی، غم زدوں کے بھی ہو غم خار رسول عربی، غم زدوں کے بھی ہو غم خار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، پھر دکھا دو مجھے ایک بار رسول عربی، بار رسول عربی تم مدینے کا وہ گلزار رسول عربی، تم مدینے کا وہ گلزار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، تیرا دربار کرم بار رسول عربی، سامنے ہو تیرے مینار رسول عربی، گنبد سبز کے انوار رسول عربی، گنبد سبز کے انوار رسول عربی، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، تیرا دربار کرم بار رسول عربی، تیری دیوار کو چومو تیرا دروازہ بھی، تیری دیوار الخار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول عربی رسول عربی کاش اسی آن ہو دیدار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول عربی رسول عربی ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی دربار دربار رسول عربی اللہ اللہ تیرا پلبگار رسول عربی میں فقط تیرا پلبگار رسول عربی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول عربی مدینہ میرے لب

جواب دینے کے دوران، بات چیت کرنے کے دوران بیٹھے بیٹھے بھی انشاءاللہ حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا، تہکا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اس پر اللہ کی رحمت سے ملنے والی نیکیاں اور اب تک جو مجھ پر میرے پاس نیکیاں ہیں، ان سب پر اللہ تعالی کی رحمت سے ملنے والا ثواب برا جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بطفیل رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام خلفاء راشدین امہات المؤمنین شہیدان و اسیران کربلا تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین اور ان کے مقلدین ائمہ سلاسل اربعہ اور ان کے مشائخ و مریدین خصوصاً سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ کے جملہ مشائخ و مریدین مدنی قافلے کے مسافرین مدنی انعامات کے عاملین مفتی دعوت اسلامی محمد فاروق اور حجی مشتاق اور دیگر مبلغات و مبلغین مرحومین جملہ مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ صلو علی الحبیب علی محمد الحمدللہ کثیر متقفین عالمی مدنی مرکز میں جمع ہیں، کچھ منتشر بھی ہیں، تو جو منتشر بیٹھے ہیں اگر کرم فرما دیں آپ کا بڑا احسان ہوگا کہ دو چار منٹ ہمارے بچ جائیں گے اگر آپ بغیر بولے آ جایا کریں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ادھر ادھر چوپال لگا کر جو بیٹھے ہیں آپ کو توجہ دلا دوں، آپ اللہ کے گھر میں اور اعتکاف کرنے والا عبادت کے لیے آتا ہے، اپنی صف کی جگہ پر بیٹھے کالی کالی کالی پٹی پر تو آپ کو انشاءاللہ عصر میں آسانی ہو جائے گی۔ جلدی جلدی آگے آ جائیں، خاص کر جو بیچارے ادھر ہوتے ہیں کھلے آسمان تلے، بار بار عرض کرتا ہوں کہ وہ عین مسجد نہیں ہے، فنائے مسجد ہے، عین مسجد میں تشریف لائیں تو آپ کو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا۔ ادھر ادھر جو بھی تشریف فرما ہے برائے کرم آگے آ جائیے، عاشقان رسول کی صحبت میں آ جائیے، قرب میں آ جائیے ان کے، اور ہمارے خیر خواہ کے معنی بھلائی چاہنے والا، یہ آپ کے خیر خواہ ہیں، ان سے ناراض نہ ہوا کریں، یہ آپ کو یاد دلا دیں گے کہ آگے آئیے، تو ان کے ساتھ تعاون کیجیے، ان کو جھڑکیں گے گھوریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ کی صورت بنے، اس میں جھڑکنا اور گھورنا ذرا ویسے تو گناہ ہے بلا اجازت شرعی، تو خیر خواہ کو مہربانی کر کے ان کا حوصلہ بڑھائیں کہ اس کی ہمت ہے کہ آپ لوگوں کو بولتے آ کر، ڈرتے ڈرتے بےچارے آتے ہوں گے۔ جلدی کیجئے اور وقت بچائیے اپنا اور دوسروں کا، خیر خواہوں کا بھی وقت بچائیے تاکہ یہ بھی بےچارے سن سکیں۔ یا اللہ جو جلدی جلدی آگے آ جائے وہ جلدی جلدی مدینہ بھی دیکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا کچھ تاثرات اور سوال ارشاد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا مدنی چینل بہت اچھا ہے, ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں. مدنی چینل سے ہماری نوجوانوں کی زندگی میں بہت انقلاب برپا ہو رہا ہے. باپا میں نے مدنی چینل سے جو کچھ اعتکاف میں حاصل کیا ہے اتنا میں نے 20 سال کی اپنی زندگی میں حاصل نہیں کیا. باپا میری چوڑیوں کی دکان ہے, آپ نے رات مدنی مذاکرے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ چوڑی چڑھانا سخت گناہ ہے اور بلکہ حرام ہے. میں آج سے نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل کبھی بھی آئندہ چوڑی نہیں چڑھاؤں گا. بابا آپ میرے لیے دعا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد خلیل کلندری ہے اور میں سردار آباد فیصل آباد سے کا رہنے والا ہوں. الحمدللہ مدنی چینل کے آنے سے ہمارے گھر میں پورے کا پورا ماحول بدل گیا ہے. ہمارے گھر کا بچہ بڑا بوڑھا سب بڑے شوق سے مدنی چینل دیکھتے ہیں. اور میری یہ تمام دوستوں سے ایک اپیل ہے کہ وہ ایک بار دن میں کم از کم ایک بار مدنی چینل لازمی دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں نے اپنے پچھلے گناہوں کی توبہ کی ہے مگر مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے, تو مہربانی فرما کر مجھے کچھ بتائیے کہ کیسے میں توبہ کروں. تین اسلامی بھائیوں کے تاثرات ملے, دو کے تاثرات ملے, ایک نے سوال کیے. جی باپا. پہلے اسلامی بھائی نے جو یہ غالباً یہاں موتقف ہیں باپا فیضان مدینہ نہیں, یہ فیضان مدینہ سے باہر سردار آباد وغیرہ کی طرف موتقف. اچھا اچھا وہاں موتقف ہیں یہ. جی ایسا لگ رہا تھا, کہہ رہے میں نے جو اعتکاف میں سیکھا وہ 20 سال کی زندگی میں نہیں سیکھا. جی جی باپا ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کا اعتکاف قبول فرمائے. اور انہوں نے چوڑی چڑھانے سے نیت کی کہ اب نہیں چڑھائیں گے, تو اس میں یہ ضروری ہے کہ اب تک جتنی نامحرموں کو چوڑیاں چڑھائی ہیں انہوں نے, ان سے توبہ کرنی واجب ہے, تو یہ توبہ بھی کر لیں. وہ بہت اچھی ان کی ماشاءاللہ انہیں سوچ ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو جذبہ دیا کہ ابھی انشاءاللہ چوڑی نہیں چڑھائے گا. سب جتنے بھی چوڑیاں نامحرموں کو چڑھاتے ہیں خاص کر ان دنوں میں یہ گناہ بڑھ جاتا ہے. تو نامحرم جو ہوتی ہے اجنبی یا عورت غیر عورت, اس کو ہاتھ اس کے ہاتھ کو ہاتھ لگانا گناہ ہے, شہوت ہو یا نہ ہو اس کی اجازت ہی نہیں ہے. یہ سب کے سب توبہ کریں جنہوں نے ایسا کیا ہو, اور آئندہ بچنے کی نہ صرف نیت بلکہ عزم کرنا ہوگا, عہد کہ میں نے یہ کرنا بھی ہے کام. دوسرے جو تھے انہوں نے مدنی چینل کی مدنی چینل کے حوالے سے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی, ان کا بہت بہت شکریہ. اور یہ مدنی چینل خود بھی مراضہ فرماتے رہیں اور ان سے درخواست ہے کہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہیں. اس کو دعوت اس کی دعوت دینا بھی کار ثواب ہے. تیسرے سائیں بھائی کہ دعا کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری توبہ قبول نہیں ہوئی, تو یہ ایسا نہ کریں. دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب بھی دعا کرے اللہ تعالی کی رحمت پر یقین رکھے کہ میری دعا قبول ہوگی. یہ آداب میں سے, اگر تذبذب ہوگا نا کہ قبول ہوگی نہیں ہوگی قبول ہوگی نہیں ہوگی تو پھر نہیں ہوگی. توبہ کرنے والے کو اللہ تعالی کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے, اور ہاں غفلت بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر کیا ہے ہمارے بارے میں یہ ہم کو نہیں پتا. اللہ تعالی پابند نہیں ہے کسی بات کا کہ اس نے یہ کرنا ہی پڑے گا, اس کو ایسا نہیں ہے. لیکن وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے, قرآن پاک میں اس نے جگہ جگہ ہمیں یہ بشارتیں دی ہیں, اور دعا کے بارے میں بھی فرمایا ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا, خود وہ ارشاد فرماتا. اب قبولیت کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں. ہم قبولیت اس کو بولتے ہیں کہ ہم نے جو مانگا ظاہری طور پر وہ مل جائے, فلاں جگہ میری نوکری مل جائے, مجھے تو وہ نوکری مل گئی تو ہم مطلب سمجھتے کہ مدنی بہار بن گئی, ہماری دعا قبول ہو گئی. بے شک یہ بھی دعا قبولیت ہی ہے, لیکن اس کی اور بھی صورت ہے نا, کہ ظاہری طور پر ہم نے جو نہیں مانگا وہ ہمیں نہیں ملا, کہ ہمارے حق میں یہ بہتر نہ ہو, ہو سکتا ہم نہیں جانتے ہوں, اور اللہ نے ہمارے حق میں بہتر کر دیا, اور اس دعا کی برکت سے بعض وہ مصیبتیں جو ہم پر آنے والی تھی اللہ تعالی نے اس کو روک دیا, ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا, تو ہم سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. پارہ 25 سورۃ الشورى آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے, وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ تجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. میرا آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہ سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو, اور دعا قبول فرماتا ہے ان کی جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور انہیں اپنے فضل سے اور انعام دیتا ہے. اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. حضرت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں اس آیت کے تحت, ہر گناہ سے توبہ کرنی چاہیے, توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے. توبہ میں چند چیزیں ضروری ہیں, گزشتہ پر شرمندگی, یعنی گزشتہ جو گناہ کیا اس پر ندامت و شرمندگی, آئندہ بچنے کا پختہ ارادہ, پکا ارادہ, چھوٹے ہوئے فرائض کی قضا, حقوق عباد یعنی بندوں کے حقوق کی ادائیگی, ایسی توبہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوتی ہے. اور کفر کی توبہ ایمان ہے, جو کافر ہے وہ ایمان لائے گا تو یہ اس کی توبہ ہے. اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں, اور گناہ صغیرہ توبہ کے علاوہ اور طرح بھی معاف ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم توبہ کرتے دعا کرتے اور ہمیں جو مانگا وہ ہمیں بازار نہیں مل رہا, تو وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے اس کا نہ ملنا. اور اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے بعض مصیبتیں ہم سے دور فرما دیتا ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. مثلا دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور پھر اسکوٹر پہ بیٹھا اپنے کسی کام سے نکلا اور اس کا حادثہ ہونا تھا اور سر پر چوٹ آنی تھی زوردار, لیکن دعا کی وجہ سے اس کا حادثہ نہیں ہوا, سر پر کوئی چوٹ نہیں آئی اور وہ اپنی منزل پر جہاں جانا تھا بآسانی پہنچ گیا. اور وہ جی میں کوڑ رہا ہے کہ میرا بچہ بیمار تھا, میں نے دعا کی بچہ ٹھیک ہو ہی نہیں رہا, حالانکہ اس کی دعا کی برکت سے اس کا حادثے سے محفوظ ہو چکا, اس کو پتا نہیں ہے. مزید یہ کہ جو دنیا میں دعائیں بظاہر جس کو ہم قبول ہونا ہوتا سمجھتے ہیں وہ نہ ہوئیں اور قیامت کے لیے وہ باقی رہ جاتی ہیں, کیونکہ دعا مقبول عبادت, دعا عبادت کا مغز ہے, دعا ایک عبادت ہے, یہ رائیگاں نہیں ہے, یہ ضائع نہیں ہے. تو جب قیامت کے روز بندہ اپنی نا قبول ہونے والی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا, اجر دیکھے گا, تو اتنا خوش ہوگا, کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور آج قیامت میں مجھے اتنا ثواب مل جاتا. تو اس لیے دعا مانگنے میں ہماری کوتاہیاں جو ہے نا, یہ ہمارا دائر نقصان ہے. اللہ کرے کہ ہم دعا کے حریص ہو جائیں, دعا مانگا کریں. جس طرح ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں ثواب کا کام ہے, دعا مانگنا بھی ثواب کا کام ہے, یہ بھی عبادت ہے, بلکہ عبادت کا مغز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں محمد عمر بات کر رہا ہوں, فضان مدینہ سردار آباد میں 30 دن کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں. بابا جان میں نے نیت کی تھی کہ میں اعتکاف میں خوب پڑھائی کروں گا, قرآن مجید کی تلاوت کروں گا, لیکن یہاں پہ اسلامی بھائی مجھے تلاوت نہیں کرنے دیتے, وہ کہتے ہیں کہ حلقوں میں شرکت کرو, بیان سنو, مجھے بتائیں میں کیا کروں. اگر کوئی اسلام بھائی آپ کو تلاوت سے روکتا ہے تو اس کی غلطی ہے, تلاوت سے نہیں روکنا چاہیے. تلاوت یہ بہت عظیم عبادت ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرنا بہت کار ثواب ہے, اور یہ مہینہ جو ہے رمضان المبارک کا, یہ ماہ نزول قرآن بھی ہے, اس میں قرآن نازل ہوا ہے. البتہ اس میں اب آپ نے غور کرنا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بہت ہی عمدہ طاعات میں سے ہے, بہت عمدہ عبادت ہے. اب آپ نے اپنے اوقات کی تقسیم کرنی ہے. تلاوت کا بھی وقت مل ہی جاتا ہے الحمدللہ, کئی گھنٹے فارغ ملتے ہیں معتکف کو, اور کچھ جدول بھی دیا ہے مدنی مرکز نے ہمیں جس میں ہم علم دین حاصل کرتے ہیں. تو اب اس علم دین کے حلقوں میں بھی بیٹھنا یہ آپ کی بہتری ہے. اب یہ بھی آپ غور کر لیں کہ آیا آپ کو قرآن پاک درست پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. نہیں, قرآن پاک جب درست پڑھنا آئے گا جب ہی وہ عبادت ہوگا, ورنہ اگر عبادت نہیں ہوگا بلکہ ہو سکتا ہے کہ الٹا گناہوں کا باعث بنتا ہو, اللہ نہ کرے ایسی اغلاط آپ کی ہوتی ہوں, غلطیاں ہوتی ہوں. تو ان کے ساتھ بیٹھیں گے ناشکان رسول کے ساتھ حلقوں میں, تو آپ کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنا بھی آئے گا, سیکھنا آئے گا. مزید یہ کہ یہ علم دین کے حلقے ہوتے ہیں, اس میں نمازیں درست ہوتی ہیں, گناہوں سے بچنے کا ذہن ملتا ہے, عبادتوں کی غلطیاں بتائی جاتی ہیں, سنتیں سکھائی جاتی ہیں. تو بے شک تلاوت عبادت ہے جبکہ درست کی جائے, اور العلم افضل من العبادت, یہ بھی حدیث پاک ہے کہ علم حاصل کرنا یہ عبادت سے افضل ہے, یعنی افضل ترین عبادت ہے علم حاصل کرنا, علم دین حاصل کرنا. تو ان حلقوں میں جو عالمی مدنی مرکز کی طرف سے جدول دیا گیا متقبین کو, اس میں علم دین سکھایا جاتا ہے تو ان حلقوں میں بھی آپ بیٹھے اور تلاوت بھی کریں, ایسی تقسیم کر لیں, جہاں جہاں موتقبین ہیں یہاں بھی موتقبین ہیں, تلاوت کے شائقین ہیں, بہت اچھا شوق ہے تلاوت کا, یہ بھی کرنی چاہیے, لیکن آپ وقت کی تقسیم کر لیں, اپنے اوقات کی تقسیم کر لیں, ان حلقوں میں ضرور بیٹھیں, بس ضرور بیٹھیں, ضرور بیٹھیں, بس ضرور بیٹھیں, کہ آپ کو بہت علم دین سیکھنے کو ملے گا اس میں, ورنہ پھر ہو سکتا ہے کورے کے کورے رہ جائیں, یہ فرض علوم بھی اس میں سیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ عزوجل, اور فرض علوم چھوڑ کر مستحبات میں اپنا وقت صرف کرنا اس کی تو بالکل اجازت نہیں ہے, اگر فرض علوم سے کوئی آگاہ نہ ہو تو اس کا تو مستحبات میں مطلب مصروف رہنا اور اس کی وجہ سے فرض علوم چھوٹتے ہیں اس کے, تب تو اعلیٰ نے حرام لکھا اس کو, فرض علوم فرض فرض ہوتا ہے, مستحب مستحب ہوتا ہے, مستحب ایک نفلی کام ہوتا ہے کہ جس کے نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا, اور فرض علوم جو اس پر فرض عین ہے فرض ہو چکے ہیں اس کا سیکھنا تو فرض ہے, نہیں سیکھے گا گناہگار ہو جائے گا, فاسق ہو جائے گا, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام افضل خان اتاری ہے, میں حیدرآباد ہند سے بول رہا ہوں. پیارے باپا جان, میرا ایک سوال ہے کہ ایک اسلامی بھائی عرب امارات میں رہتے ہیں اور ان کا گھر یعنی ان کی زوجہ حیدرآباد ہند میں رہتے ہیں, اور وہ کسی بات پر غصہ ہو کر یعنی اپنی زوجہ سے ناراض ہو کر انہیں ایس ایم ایس کیا, ایس ایم ایس میں لکھا تین بار یعنی طلاق طلاق طلاق لکھا, تو کیا ان کی طلاق ہو گئی؟ جزاک اللہ خیرا. طلاق کے سوالات کے جوابات ہم لوگ یہاں دینے سے احتیاط کرتے ہیں, کیونکہ اس میں ہمارے یہاں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دار الافتاء اہل سنت اس کی تنقیح کر کے جواب دیتا ہے, اور ضرورتاً وہ فریقہ ان کو بٹھا کر ان کا فیصلہ کراتا ہے, یہ بہت نازک معاملہ ہوتا ہے. تو آپ سے میری درخواست ہے کہ دار الافتاء اہل سنت سے رجوع کیجئے. نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے, شرعی رہنمائی کے لیے فون نمبر آپ کی اسکرین پر ہے. فون پر بھی اس کے جوابات شاید نہیں دیتے ہوں گے, کیونکہ یہ ساحل ہے نا, جس نے غصے میں طلاق دے دی نا وہ بچا بچا کر جملہ بولے گا, اور اب یہ کیا پتا وہ لڑکی کا فریق ہو سکتا ہے, تو وہ اپنی مطلب یعنی کہ کوئی ترکیب اور ہم مطلب مدنی چینل میں کچھ جواب دے کر آزمائش میں آ جائیں, تو اس لیے وہ فون پر ایسے نازک مسائل نہ پوچھے جائیں, اس میں کسی مفتی اسلام محتاط فی الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ پوری جو بھی تفصیل بیان کی جائے اور جواب حاصل کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم, میں حسن اتاری بنگلہ شہر فت اللہ گنج سے بات کر رہا ہوں. امیر السنت کے دربار کے میرے یہ عرضی ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو رکو اور سجدہ میں جانے کے لیے مجھے پین جو ہے وہ کسنا پڑتا ہے, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ پیٹ کسنا کسنا کسنا وہ نہیں بیلٹ کستے فولڈ کرتے ہیں لوٹتے ہیں. ہاں وہ بہرحال اب اس نے جو الفاظ کے کسنا تو اسی کو بولتے ہیں, وہ گاٹھ کستے اس کی وہ بیلٹ کو جیسے یہ اپنے کستے. اگر یہ سوال میں مراد کسنے سے مراد باندھ کر ٹائٹ کرنا ہے تب تو ٹائٹ سبھی کرتے ہیں کہ ورنہ تو پینٹ گر جائے گی نیچے. اور اگر مراد یہ ہے کہ اس سے فولڈ کرنا جیسے یہ فولڈ کرتے ہیں لوٹتے ہیں یہ فولڈ کرنا کہلاتا ہے. اڑسنا بھی بولتے ہیں اس کو. تو اگر ادھر مراد اڑسنا اور فولڈ کرنا ہے تب تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا اس کی ایک صورت یہ پینٹ کی بات ہے, پینٹ اڑسنے کی. ورنہ یہ کہ جیسے اس کا یہ آستین ہے نا یہ تھوڑی سی اگر یوں فولڈ کی تو تحریمی تو نہیں ہے. آدھی کلائی سے اوپر تک فولڈ کرے گا نا آستین تب مکروہ تحریمی ہوگی. انہوں نے سوال پینٹ کا پوچھا ہے. پینٹ میں بابا ایک صورت یہ بنتی ہے بعض اوقات کہ پینٹ اتنی زیادہ مطلب کہ وہ تنگ ہوتی ہے کہ جیسے کہ سجدے میں جا رہے ہیں نا تو گھٹنے ران کے پاس سے پینٹ کو اوپر تھوڑا کھینچنا پڑتا ہے تب جا کر وہ گھٹنے زمین پہ پراپر رکھنے میں وہ کامیاب ہوتا ہے. تو اوپر جو کھینچنا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے نیچے جانے کے لیے. ہاں یہ تو پاجامہ بھی کھینچتے ہیں لوگ وہ سمیٹتے ہیں لپیٹتے ہیں شاید ہو سکتا ہے اسے یہ مراد بھی اس نے کسنا کہا ہے. ہاں ہو سکتا ہے یہ مراد ہو. بنگالی بابا تھے اپنے ان کو اردو میں اردو میں پروگرام تھی بھی ان کی ماشاء اللہ. بہرحال پوچھا تو اسی بیچاروں نے. تو یہ کہ کپڑا نماز میں آگے یا پیچھے سے اٹھانا یہ مکروہ تحریمی ہے بخاری شریف میں لکھا ہے. نماز کے احکام میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے. تو آگے یا پیچھے سے اٹھانے کی اگر عادت ہے تو اس کو نکالنی ضروری ہے. بلکہ مکروہ تحریمی نماز جو ہوتی ہے اس کا تو اعادہ بھی واجب ہوتا ہے, دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں اور میں مدنی چینل دیکھتا ہوں. الحمدللہ بہت دل کو سکون ملتا ہے, تسلی ملتی ہے اور پیار بابا جان آپ کا دیدار ہوتا ہے الحمدللہ. اور میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میں ایک آفس میں جاب کرتا ہوں تو میرا ان سے عیدی طلب کرنا کیسا اور میں کیا ان سے عیدی کا سوال کر سکتا ہوں؟ جی یہ سوال دوبارہ چلا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں اور میں مدنی چینل دیکھتا ہوں. الحمدللہ بہت دل کو سکون ملتا ہے, تسلی ملتی ہے اور پیار بابا جان آپ کا دیدار ہوتا ہے الحمدللہ. اور میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میں ایک آفس میں جاب کرتا ہوں تو میرا ان سے عیدی طلب کرنا کیسا اور میں کیا ان سے عیدی کا سوال کر سکتا ہوں؟ عرف تو ہے اس پہ عیدی مانگتے ہیں جہاں عرف ہے, جہاں عرف ہے عیدی کا بعض مقامات تو عرف ہوتا ہے. اب اگر عیدی مانگنے کا عرف ہے تو مانگنا پہرل نہیں ہے کہ پھر وہ معیوب نہیں رہتا, ورنہ پھر وہی ہے کہ وہ سوال ہے جو بلا حاجت شرعی جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طاہر اتاری ہے. میرا تعلق سردار آباد سے ہے. پیارے بابا جان مدنی چینل کی بہت ہی بہاریں ہیں. مدنی چینل کی وجہ سے جو بھی کاروبار میں ہم سے غلطیاں کوتاہیاں کوئی ہو جاتی تھی الحمدللہ مدنی چینل کی وجہ سے الحمدللہ ہم نے بہت کور کر لی ہیں. پیارے بابا جان آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے. نماز باجماعت پڑھنا واجب ہے. کاروبار مصروفیت کی وجہ سے نماز باجماعت نہیں پڑھی جاتی. کیا نماز ہم اپنی دکان میں باجماعت ادا کر سکتے ہیں؟ مدنی چینل کے تعلق سے آپ کے بھلے جذبات کا شکریہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے, دوسروں کو اس کی دعوت بھی دیتے رہیے, یہ بھی ثواب ہے. اپنے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, اپنے جو گاہک آتے ہیں ان کو بھی موقع کی مناسبت سے آپ مدنی چینل کی دعوت دیتے رہیں کہ تاجر یہ بہت عمدہ طریقے پر کام کر سکتا ہے کہ اس کے مراسم بہت سے لوگوں سے ہوتے ہیں. اپنے پاس کچھ رسالے بھی رکھ لیا کریں, مدنی رسائل, لنگر رسائل بھی اپنے گاہکوں پر کرتے رہیں, انشاءاللہ اس طرح بھی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچیں گی. نماز باجماعت واجب ہے جبکہ کوئی شرعی عذر نہ ہو, اور دکانداری کے مصروفیت یہ شرعی عذر نہیں ہے, ورنہ تو پھر نماز فالتو لوگوں کا حصہ ہو جائے گا نا, کہ جو فالتو ہو, بیکار بے روزگار ہو, وہ باجماعت نماز پڑھے. تو اس لیے وہ آپ کو کاروبار کی مصروفیات کو چھوڑ کر بھی جماعت لینی پڑے گی, اور جماعت جو ہے نا وہ واجب ہے نا. دکان بند کر دی جائے یا کوئی قریب ایسی مسجد ہیں کہ جہاں با جماعت نماز پڑھنا ممکن ہو, تو گھر دار کے وہ دکان پر ایک فرد بعض اوقات نہیں ہوتا ہے, ایک سے زیادہ ہوتے ہیں, بھائی ہوتے ہیں, باپ ہوتا ہے, بیٹا ہوتا ہے, تو اس طرح آپس میں تقسیم کر لیں کہ فلاں مسجد میں تم جاؤ, فلاں مسجد میں تم جاؤ, تو باری باری جماعت کا بھی. بازار میں جو ہے نا یہ عام طور پہ دیکھا ہے کہ نمازی حضرات جو ہے نا وہ یہ ترکیبیں رکھواتے ہیں مسجدوں سے, اور مسجد والے بھی سمجھتے ہیں, تو وہ بعض اوقات جماعت میں کچھ فاصلہ رکھتے ہیں وقت کا. تو اس طرح وہ کہ ایک نماز ڈیڑھ بجے جماعت ہو رہی ہے تو وہاں پڑھ کے آ جائے گا ظہر کی, تو دوسرا پھر پونے دو والی مسجد میں چلا جائے گا, وہاں پونے دو بجے جماعت ہے یا دو بجے, تو یہ تقسیم آپ کر لیجئے, ورنہ یہ کہ دکان بند کرنی ہوگی, دکان بند کر کے چلے جائیے. اللہ کی نماز پڑھیے, دو چار گاہک بظاہر چلے جائیں گے لیکن انشاءاللہ اس کی جگہ پر آپ کو اور ڈھیر ساری برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد ماجد اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. پیاری بابا جان ہمیں رمضان المبارک میں جشن آزادی کس طرح منانا چاہیے, کیونکہ گانے بازی اور طرح طرح کے گناہوں کی بھرمار بڑھ جاتی ہے. برائے کرم ہماری رہنمائی فرمائیے کہ ہمیں جشن آزادی کس طرح منانی چاہیے. جزاکم اللہ خیر. آمین. کل 14 اگست ہے اور ہمارے ملک پاکستان کا یوم آزادی. اور ہجری سن کے حساب سے جب پاکستان جس دن بنا تو 27 رمضان مبارک تھی. تو ہمارے یہاں 14 اگست منائی جاتی ہے, تو چلیے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے سی, کیونکہ یہ مذہبی تہوار نہیں ہے کہ جو ہجری سن کے حساب سے ہی منانا ضروری ہو. تو انہوں نے پوچھا کہ 14 یہ کس طرح ہم منائیں, تو اس کے لیے یہ کہ پاکستان کا ملنا یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے, اور میں آپ کو اگر یہ کہوں تو شاید یہ مبالغہ نہیں ہے کہ اسلام کی خدمت کی آزادی جتنی ملک پاکستان میں شاید دنیا میں کہیں نہ ہو, جو میرا اپنا تجربہ ہے. اتنی الحمدللہ ہمیں اسلام کی خدمت کی آزادی ہے, اور دنیا بھر میں دعوت اسلامی جیسے کہ 150 ممالک میں ہمارا پیغام پہنچا, سب سے زیادہ پاکستان ہی میں کام ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے, اور پاکستان ہی کے ذریعے ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے. تو یہاں اتنی آزادی ہے, کام کرے کو دیانتداری کے ساتھ, تخریب کاری کرنے والوں کے لیے گنجائش نہیں ہے, بد دیانتوں کے لیے یہاں گنجائش نہیں ہے. اگر اخلاص کے ساتھ کام کریں گے تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی نہیں روک رہا. تو جب بھی کوئی نعمت حاصل ہو نا, پاکستان ہمیں نعمت ملی, تو جب بھی کوئی نعمت حاصل ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے, یہ مستحب ہے. تو اب پاکستان چونکہ ہمیں اللہ کی نعمت ملی تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. شکر کس طرح ادا کیا جاتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ کہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی جائے, اور ورنہ یہ کم از کم اگر کوئی سجدہ شکر کر لے تب بھی, یہ بھی ایک طریقہ علماء نے لکھا ہے. اور انہوں نے سوال میں کہا ہے کہ ہمارے یہاں جشن آزادی گانے باجوں کے ساتھ اور ناچ رنگ کی محفلوں کے ساتھ منایا جاتا ہے, تو یہ جشن آزادی منانے کا طریقہ نہیں. اس طرح جشن آزادی منانا وجہ بربادی ہے, اور یہ بربادی بھی ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے ملک کا امن پارا پارا ہے, دشمن نگاہیں گاڑ چکا ہے, ہر طرف بے چینی اور بد امنی کا دور دورہ ہے. اگر ہم اپنے ملک کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے حضور جشن آزادی کے موقع پر سجدہ شکر کرنا ہوگا, اور گڑ گڑا کر اپنے وطن عزیز کی بقا اور سالمیت کے لیے دعا کرنی ہوگی. اگر ہم نے اس کو ناچ رنگ کے ذریعے اور اس آزادی کو معاذ اللہ اسلام سے بھی آزادی تصور کر لیا, احکام شریعت سے بھی آزادی تصور کر لیا, اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات سے بھی آزادی تصور کر کے اپنی مرضی آئی وہ کیا اور خوب گناہ اور رنگ رلیاں منائی, تو پھر ہماری بربادی جو ہے اس میں کمی آنے کی کوئی امید نہیں ہے, وہ بڑھتی چلی جائے گی, یہی امکان ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو, وطن عزیز کے تمام مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے, وہ نعمت ملنے پر گناہوں کے ذریعے اس کی خوشی منانے کے بجائے سجدہ شکر کے ذریعے اور شکرانے میں اچھے اچھے کام, نیکیوں کے کام اور مسلمانوں کی خدمت, اللہ کی عبادت, خیرات و حسنات کے ذریعے اس جشن آزادی کو منائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے, میرے ایک بھائی دبئی میں ہوتے ہیں, تو کیا ان پر جو زکوٰۃ فرض ہے تو کیا انہی کے ملک میں زکوٰۃ دینا واجب ہے, یا وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں دے سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور رشتہ داروں کو البتہ بہتر یہ ہے کہ اپنے ہی شہر میں جہاں وہ رہتا ہے وہاں زکوٰۃ دے, اور اس میں بھی افضل ترین یہ ہے کہ اپنے ان رشتہ داروں کو دے کہ جو اس کے حقدار ہیں, اور زکوٰۃ کے مستحق بھی ہیں, یعنی جن کو شریعت نے منع نہیں کیا زکوٰۃ دینا. چنانچہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 933 پر مسئلہ نمبر 50 لکھا ہے, دوسرے شہر کو زکوٰۃ بھیجنا مکروہ ہے مگر جبکہ وہاں اس کے رشتے والے ہوں تو ان کے لیے بھیج سکتا ہے, یا وہاں کے لوگوں کو زیادہ حاجت ہے یا زیادہ پرہیزگار ہیں, یا مسلمانوں کے حق میں وہاں بھیجنا زیادہ نافع یعنی فائدہ مند ہے, یا طالب علم یعنی طالب علم دین کے لیے بھیجے, یا زاہدوں یعنی اللہ دنیا سے بے رغبتوں نیک بندوں کے لیے, یا ہی دار الحرب میں اور زکوٰۃ دار الاسلام میں بھیجے, یعنی دار الحرب میں ہے اور زکوٰۃ دار الاسلام میں بھیجے, یا سال تمام سال تمام سے پہلے ہی بھیج دے. ان سب صورتوں میں دوسرے شہر کو بھیجنا بلا کراہت جائز ہے. یہ دبئی جو ہے دار الاسلام ہے امارات, یہ مکروہ کون سا تنزیہ, یہاں مکروہ سے مراد مکروہ تنزیہ ہے, یعنی بہتر ہے کہ اپنے ہی شہر میں زکوٰۃ دے. اور دوسری صورتیں بھی اس میں بیان کر دی گئی کہ دوسرے شہر میں کب بھیج سکتا ہے تاکہ کراہت نہ ہو, اور اگر کسی نے ویسے ہی بغیر اس سوچے سمجھے دوسرے شہر کے مستحق کو دے دیا دنیا کے کسی بھی کونے میں دے دیا تو گناہگار نہیں ہے, اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی, اس نے خلاف بہتر کیا خلاف افضل کام کیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کو جیسا ہے کراچی ایک مسافر بندے ہیں, لوگ ٹرین اسٹیشن پر آتے ہیں ٹکٹیں بک کرواتے ہیں خواتین کے نام پر اور جاتے ہیں خود, اس کے بارے میں کیا رائے دے رہے ہیں؟ ہم مدینہ چینل کو ہمیشہ میکر پر دیکھتا ہوں اور مدینہ چینل سے بہت شکر گزار ہوں, اچھا چینل ہے, اللہ اس کو سلامت رکھے اور ان کو کارکنوں کو ہمیشہ خوش رکھے, یہ بہت اچھا چینل ہے. یہ ہمارے طرف سے جو ہے مدینہ چینل کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. رائے بات کرے نہ سننے, خدمت کنو گوش نہ کو, انشاءاللہ. ماشاء اللہ. ریلوے کے ٹکٹ کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے یہ غالباً لیڈیز کے نام پر. جی اب وہ پورا سوال بھی نہیں سمجھ آیا اور کوئی یہ ہمارے پٹھان بھائی تھے غالباً کوئٹہ کا بول رہے تھے. یہ غالباً یہی تھا کہ عورتوں کے نام پر ٹکٹ نکال کر مرد سفر کر لیتے ہیں. ہاں اگر کسی کے نام پر ٹکٹ نکالی اور دوسرے نے سفر کیا تو یہ قانونی تو جرم ہے نا, قانونی جرم ہے اور دھوکہ بھی ہے اگر قصدن ایسا کیا ہے تو, نہیں ورنہ ہاں ٹکٹ دھوکہ ہی رہے گا نا. اگر یہ یعنی کہ سوال یہ انہوں نے کیا ہے اگر کہ لیڈیز کے نام پر ٹکٹ نکلوا کر جینٹس کا سفر کرنا کیسا ہے, تو یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے, قانونی جرم ہے. ایک کے ٹکٹ پر دوسرے سفر نہیں کر سکتے, یہ ہوائی جہاز میں بھی ہوتا ہے ڈومیسٹک میں کہ بعض اوقات ایک کے نام پر ٹکٹ نکلواتے ہیں اور دوسرے سفر کر جاتے ہیں, کیونکہ یہاں مطلب پاسپورٹ کی حاجت نہیں ہوتی نا ڈومیسٹک یعنی کہ اندرونی پرواز میں, تو ہے یہ بھی دھوکہ اور جھوٹ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مدنی قافلے والے بھی یہاں غور کریں اس پر, یہ بھی اگر ایسا کریں گے کہ کسی اسلامی بھائی کے نام پر ٹکٹ تھا اور وہ اب نہیں جا رہا تھا اس کے بجائے تم چلے جاؤ پیسے دے دو, تو یہ طریقہ غلط ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد کاشف بٹ ہے اور میرا سوال ہے کہ ریل کے سفر کے دوران نماز کس طرح ادا کی جائے, کیونکہ قبلے کا تعین تو ہوتا نہیں ہے, تو لہذا نماز کس طرح ادا کی جائے؟ ایسے موقع پر جب قبلے کا تعین نہ ہو سکے اور کوئی مسلمان ایسا نہیں جو بتا دے, تو اب تحری کرے یعنی اپنے اب سوچے اور ذہن جمائے, جہاں اس کا ذہن جم جائے کہ قبلہ اس طرف ہے تو نماز پڑھ لے. اب چاہے وہ قبلے کو پیٹ کر کے اس نے نماز پڑھی ہو, لیکن اس کو تو پتا نہیں تھا نا, اور اس نے ذہن جمایا اور تحری اس کو بولتے ہیں, تحری کر کے اس نے وہ نماز پڑھی, تو جس سمت میں نماز پڑھی وہ ہو جائے. تحری کرنا ضروری ہے, اور اگر تحری تو ایک طرف کر لی کہ یہ قبلہ ہے, پھر وہ نماز کے دوران وہ نہیں یہ قبلہ تو سیدھے ہاتھ کی طرف ہے تو سیدھے ہاتھ کی طرف گھوم جائے نماز کے دوران, پھر نہیں نہیں الٹے ہاتھ کی طرف ہے یہ اس کا ذہن جمع الٹے ہاتھ کی طرف گھوم جائے تو نماز بہرحال اس کی ہو جائے گی. اور اگر یہ دو مسافر ہیں اور دونوں کو پتا نہیں ہے دونوں تحری کر رہے ہیں, تو ایک کی تحری کے مطابق دوسرا عمل نہیں کرے گا, وہ اپنی تحری کرے گا. اس کا ذہن جا جمع یہ اس طرف نماز پڑھے, اس کا ذہن جس طرف جمع یہ اس طرف نماز پڑھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کریم کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ یہ جو رعایتی فارم پر سفر کرتے ہیں اور اس کے اہل نہیں ہوتے ہیں, ان کا سفر کرنا کیسا؟ یہ پہلے تو درخواست ہے کہ یہ کچھ نئے نئے سائلین جو ہے ان کو شاید وہ توجہ نہیں رہتی, جب بھی سلام کریں نا تھوڑا سا وقفہ جواب دینے کا دے دیا کریں, تھوڑا گیپ دے سلام کے بعد تھوڑا چپ ہو جائیں, اتنی دیر چپ ہو جائیں کہ جس نے جس کو سوال کیا ہے وہ سلام کا جواب دے سکے. اس کے بعد سوال کے الفاظ رک رک کر بولے تاکہ پورا سوال واضح طور پر سمجھ میں آ سکے, پہلے لکھ لیں اور لکھ کر پڑھ کر سنائیں تو اس میں آپ کو آسانی ہوگی انشاءاللہ, ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی. انہوں نے یہی اسی طرح کا سوال ہے, یہ بھی نا حل نہیں ہوتا اور کٹوتی کرواتا ہے کنسیکشن فارم بھرتا ہے, تو یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے, دھوکہ ہے, یہ بھی جھوٹ ہے, فریب ہے, اس سے بھی توبہ لازم, ورنہ گناہگار اور جہنم کا حقدار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں جو اس طرح رقم اس نے کٹوتی کے ذریعے دھوکہ دے کر بچائی ہے وہ سب واپس دینی پڑے گی اس ادارے کو, جیسے ریلوے کو دھوکہ دیا تو ریلوے کو دینی ہوگی, کسی بس کی کمپنی کو دھوکہ دیا اس کمپنی کے مالکان کو پہنچانی پڑے گی, کیونکہ وہ اگر ڈرائیور کو یا کنڈکٹر کو کسی بس کے دے دو گے تو حالات آپ کے سامنے ہیں, اصل مالکان کو پہنچائیے. بس کو لوگ ٹکٹ بلا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا کہ ہم نے بس کو ٹکٹ بلا دیا, ابھی بھلے بلا دیا آج پتا چل گیا نا, تو یہ بھی توبہ کریں اس سے اور جتنی ٹکٹ بلائے تھے نا وہ اس کی بس کے مالکوں تک پہنچا دیں, اس کا پیسہ قیامت میں پھر مرنا مشکل ہو جائے گا کہ وہ نیکیاں اس کے بدلے دینی پڑیں گی، نیکیاں اگر اپنے پاس نہیں تو اس کے گناہ سر لینے پڑیں گے، تو حقوق العباد کا معاملہ ہے نا. یہ بسیں جو ہوتی ہیں یہ پرائیویٹ بسیں ہوتی ہیں ظاہر ہے، تو بندے کا حق تلف کیا تو یہ دینا پڑے گا. ٹکٹ نہ بھلا کریں، وہ بھول جائے تو بھی بلا کے اس کو دے دیا کریں، مگر ایک ٹکٹ لیا ضرور کریں. یہ پتہ نہیں اب سسٹم ہے یا نہیں، پہلے تو یہ تھا، اب بھی یہی ہے. ٹکٹ نہیں دیتے اندر میں جو ہے، اب ٹکٹ نہیں لیتے. کیا سسٹم ہے؟ پیسے لے لیتے ہیں. اچھا وہ تو خیر وہ تو آفس پر ان کی ترکیب ہوتی ہے. شاید اسی وجہ سے وہ سیٹھوں نے کوئی مقرر کر دی ہوگی، اس کی مطلب ہے کہ فکس رقم کے اتنی ہم کو دے دو باقی تمہاری، کیونکہ وہ کھائی جاتے تھے اکثر، ٹکٹ نہیں دیتے تھے. تو اب یہ مجبور ہو کر ہو سکتا ہے کوئی، مجھے پتا نہیں ہے، برسوں سے یہاں بس میں سفر کرنے کا موقع نہیں ملا. تو جہاں ٹکٹ کا سسٹم ہے وہاں ٹکٹ بھلا دینا یا کٹوتی کا حق نہیں ہے پھر بھی کروا دینا، یہ سب گناہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام سلامت علی ہے. ہم اکثر ریلوے میں سفر کرتے ہیں، سفر کے دوران ہماری کیا کیا نیتیں اچھی ہونی چاہیے؟ سفر کے دوران بلکہ سفر سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے، اور اس کی تو اگر کرنے جائیں تو سینکڑوں ہزاروں بن سکتی ہیں اگر کوئی نیت کرنا جانتا ہو تو. جو اکثر یہ تو نیت کرنا نہیں جانتی نا، کہ نیت کیسے کی جاتی ہے، بھی ایک علم ہے جو سیکھنے سے ہی آئے گا. علم نیت بہت وسیع علم اعلی حضرت لکھتے ہیں، اور یہ صحیح بات ہے کہ ہر عالم کو بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کی مطلب انہیں گہرائی پتا ہو علم نیت کی، کیونکہ پہلے علم نیت باقاعدہ سکھایا جاتا تھا، اب ایسا نہیں ہے. آج کل توجہ نہیں ہے اس کی طرف، ورنہ یہ ہے بالکل بنیادی علم ہے کہ نیت کے بغیر یعنی عبادت کی تو عبادت ہوگی ہی نہیں. عبادت اور عادت کا فرق ہی نیت سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ سیدھے چپل میں سیدھے پاؤں میں چپل پہنتے آپ کی عادت بن گئی ہے، مگر نیت نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے سیدھے پاؤں میں پہنا پھر الٹے پاؤں میں پہنا، الٹے پاؤں سے اتارا پہلے پھر سیدھے پاؤں سے اتارا، یہ سنتیں تھیں لیکن سنتوں کا ثواب نہیں ملے گا نا، کیونکہ نیت نہیں ہے عادت ہے. تو یہ ذہن بنا لے کہ عادت اور عبادت کا فرق نیت سے ہوگا. ہاں الفاظ شرط نہیں ہے، وہ عمل کرتے ہوئے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تب بھی وہ نیت مان لی جائے گی. تو ہر کام سے پہلے کوشش یہ کی جائے کہ تھوڑا رک جائے، پانی ہاتھ میں آیا تھوڑا رک جائے اور نیت کرے. اب عادتاً بسم اللہ پڑھ لی، منہ سے نکل گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پتہ ہی نہیں اس کا نہ ثواب کی نیت ہے نہ گناہ کی نیت ہے، کچھ بھی نہیں، تو بس یہ کچھ بھی نہیں، ثواب نہیں ملے گا. اذان کے جواب کی عادت پڑ گئی ہے، وہ اذان کا جواب دے رہا ہے، اور ذہن میں تصور نہیں کہ ثواب کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، ثواب نہیں ملے گا. ایسے ہزاروں مطلب ہم کام کرتے ہوں گے مدنی ماحول کی برکت سے، اور نیتیں نہ کرنے کی وجہ سے ہماری محنت جو ہے نا ایسے ہی جا رہی. اس لیے میں اب وہ توجہ اور اذان کی نیت میں بھی اب فرق اعلان میں فرق کر دیا ہے ہمارے اسلامی بھائی نے کہ اللہ کی رضا کے لیے جواب دو، اور اذان دینے والے کو بھی نیت کرنی پڑے گی میں اللہ کی رضا کے لیے اذان دے رہا ہوں، ورنہ پھر اس کو بھی ثواب نہیں ملے گا اذان دینے والے کو بھی. تو اللہ کی رضا کے لیے کہنا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، یہ آٹومیٹک ثواب کا باعث ہو گیا. اب ثواب کے لیے کہہ رہا ہوں یہ نہ بھی کہے تو چل جائے گا، کہ اللہ کی رضا ملے گی ثواب کی صورت میں ظاہر ہے اور جنت کی صورت میں. تو اب ریلوے کے لیے بھی جب گھر سے نکلنے لگے نا تو نیت کرے. یوں تو بہت ساری راستے کی بھی نیتیں آ جائیں گی جن کا مطلب یعنی کہ اب بیان کروں گا تو بہت طویل ہو جائے گا. اس میں کہ جیسے کہ وہ ٹرین کا انہوں نے پوچھا ہے تو کسی بھی سواری پر سوار ہو تو بسم اللہ والحمدللہ کہنا چاہیے. تو یہ نیت کرے کہ میں بسم اللہ والحمدللہ کہہ کر ٹرین میں داخل ہوں گا اور سواری کی دعا پڑھوں گا. سر یہ دعائیں بھی ہم پڑھتے ہیں لیکن نیت کاہے کو پڑھ رہے ہیں؟ بس وہ نکل جاتا ہے منہ سے, وہ دعا نکل جاتی ہے, عادت ہے. السلام علیکم نکل جاتا ہے منہ سے, ثواب نہیں ملتا نا, نیت کرنی پڑے گی. بہار شریعت نے بالکل پہلا مسئلہ جہاں فقہی مسائل شروع کیے سلام کے, اس میں لکھا ہے جس کا یہی ہے نا اس طرح کی. اب وہ بے عینی الفاظ تو وہ رٹے ہوئے مجھے بھی یاد نہیں ہے, تو وہی کہ جس کو سلام کرے تو اس سے پہلے یہ نیت ہو کہ تیری عزت تیرا مال, تیری جان تیرا مال تیری عزت مجھ پر حرام ہے, السلام علیکم. یعنی یہ نیت کر کے سلام کر. وعلیکم السلام کہتے وقت بھی نیت ہونی چاہیے کہ میں واجب ادا کر رہا ہوں, جواب دینا واجب ہے ثواب کے لیے, جواب دے رہا ہوں ادا واجب کے لیے, اس ساتھ میں بے شک یہ نیتیں کر لے تو ویلڈ ہوں گی کہ اور مجھ پر بھی تیری جان تیرا مال تیری عزت حرام ہے. کیونکہ یہ سلام کے معنی پر نظر ہوگی نا تو یہ سمجھ میں آ جائے گا. السلام علیکم تم پر سلامتی ہو. واٹ از سلامتی, سلامتی کیا ہوتی ہے؟ سارے جان کی سلامتی, مال کی سلامتی, عزت کی سلامتی, یہ سب مطلب سلامتیاں تجھ پر ہی ہم سلامتی کا وہ کر رہے ہیں. وہ پہلے حج میں, حج کے سفر میں ڈاکو جو لوٹتے تھے نا, میں کہیں پڑھا ہے میں نے کہ وہ بھی مطلب ہے نا کہ وہ سلام نہیں کرتے تھے ڈاکو, کہ سلام کریں گے تو لوٹیں گے کیسے, ان کو سلامتی کی دعا دے دی. اور قافلے والے اگر جن کو لوٹ رہے گھبرا کے کسی نے سلام کر دیا تو جواب نہیں دیتے تھے. اگر ان کے منہ سے وعلیکم السلام نکل جاتا تو وہ بھی لوٹتے نہیں تھے, اسے شریف ڈاکو تھے. اب عرب, یہ عرب ہوتے تھے نا تو جانتے تھے عربی, کہ جب ان کو بول دیا کہ تم ہم سے سلامت ہو وعلیکم السلام, تو اب وہ ان کو لوٹتے نہیں تھے کہ جب سلامتی کی دعا دے دی تب لوٹ جا تو سلامتی کا منافی ہے, الٹ تو نہیں لوٹتے تھے. تو اس طرح یہ کہ وہ لوٹنا ان کے لیے جائز نہیں ہو جاتا تھا کہ سلام کلام کے بغیر لوٹ لو تو جائز ہو گیا. میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ان میں ایک یا عجیب و غریب, اس کو خوبی کہیں یا اس کو کیا جو بھی آپ نام رکھنا چاہیں, یہ ایک بات یہ میں نے پڑھی ہے واللہ عالم. تو جیسے پٹھانوں کے بارے مشہور ہے کہ ان کیا ان کی جان کا دشمن بھی ان کے گھر میں مہمان بن جانا اس کو نہیں مارتے یہ, کہ نہیں کو تم ہمارا مہمان ہے ہم تم کو نہیں مارے گا, یہ سن رکھا ہے خدا بہتر جانے. اگر یہ بات ہے تو واقعی یہ نا کہ یہ بھی قابل ہے تحسین ہے, بڑی بات ہے یہ کہ مہمان کو مہمان مہمان ہوتا ہے اس کو پناہ مل جاتی ہے. اتنا تو ہے کہ ایک بار یہی نسلی فسادات ہو رہے تھے, نسلی فسادات جس میں وہ پٹھان تھا ایک فریق, ایک فریق دوسرا تھا, ہمارا قافلہ پٹھانوں میں پھنس گیا تھا. میں اپنی بات میں خود تھا اس میں, اب تھے پٹھان ہو, لیکن ان پٹھانوں نے جو میرے ساتھ ہمارے قافلے کے ساتھ اس نے سلوک کیا وہ یاد رہا میرے کو. وہ انہوں نے ہم کو تحفظ دیا اور ہم کو پانی پلایا انہوں نے اور بولا اس طرف مت جاؤ تو فائرنگ ہو رہی ہے, یہ ادھر نکل جاؤ وہ کرو, انہوں نے ہم کو تحفظ دیا. ان پٹھانوں کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب جنت الفردوس میں محبوب کا پڑوس نصیب کرے, میرے دل سے دعائیں نکلتی. تو انہوں نے ہم کو تحفظ دیا. تو ظاہر ہے کہ وہ ہر پٹھان برا نہیں ہوتا, ہر پنجابی برا نہیں ہوتا, ہر اردو اسپیکنگ برا نہیں ہوتا, ہر سندھی برا نہیں ہوتا, ہر بلوچی برا نہیں ہوتا, اس میں بھی سارے اچھے برے سب میں مکس ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو اچھا کر دے کہ ہماری بنیاد یہ زبان نسل یہ نہ ہو, ہماری بنیاد اسلام رہے جو حقیقی بنیاد ہے. انما المؤمنون اخوة, قرآن نے اعلان کر دیا مسلمان بھائی بھائی ہیں. اب وہ کوئی سی بھی بولی بولتا ہوں ہمارا بھائی ہے, مسلمان ہے, ہمارے سر کا تاج ہے کوئی بھی. کاش ہمارے آقا کی امت اس پر متفق ہو جائے, اسلام پر بس عمل پیرا ہو جائے, اور اللہ کرے کہ ہمارا ملک اور خصوصاً ہمارا شہر باب المدینہ جو کہ روشنیوں کا شہر ہے, یہ اندھیروں میں ڈوبتا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ میرے اس روشنیوں کے شہر کو اللہ تعالیٰ پھر سے مدنی روشنیاں نصیب کر دے, مسجدیں آباد ہو جائیں. سب مسجدیں آباد ہو جائیں گی نا تو یہ ساری یہ مارا ماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل, سب طرف امن و امان کا دور دورہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ٹرین کی نیتوں کے ضمن میں وہ بات ہو رہی تھی, تو اس طرح وہ نیت کرے, دعائیں پڑھے. اور ٹرین میں حادثے بہت ہوتے ہیں, تو ٹرین یا دوسری کوئی بھی سواری ہو حادثے ہوتے ہیں اور آنن فانن جان چلی جاتی ہے, تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس میں ہم سب توبہ کی عادت ڈالیں. میری اکثر عادت ہے توبہ کرتا ہوں بلکہ توبہ کرواتا ہوں اپنے ساتھ جو ہوتے ہیں ان کو. اب میرے وہ تو ویسے ہی ایک نفسیاتی بھی اثر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اڑا نہ دے گاڑی کو دھماکے سے, تو اس لیے وہ بھائی توبہ کر لو. سورہ قریش بھی پڑھنے کی میری عادت ہے کہ یہاں پر کہ سورہ قریش جو ہے اس سے دشمن سے حفاظت ہوتی ہے, دشمن کا جب خطرہ ہو. اب جیسے آپ یہاں ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً سورہ قریش پڑھ لیا کریں, کہ ظاہر اوپن جگہ ہے, مسجدوں کو بھی مطلب یعنی کہ ہو جاتا ہے کبھی ہونا ہوتا ہے, مزارت اولیاء پر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مزارات کا بھی تقدس پامال کرنے والوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے, مساجد کا تحفظ بھی نصیب ہو, اور بلکہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ تحفظ نصیب فرمائے. اور یہ مارا ماری کا سلسلہ جو ہے یہ اللہ کرے کہ ہمارے یہاں سے مستقل ختم ہو جائے اور دنیا اسلام میں امن و آشتی کا دور دورہ ہو جائے. زور سے کہیے آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو احتیاطی توبہ کر لی جائے سواری میں کہ کفر میرے سے اگر کوئی بھی, چلو میں یہ توبہ آپ کو پریکٹیکل کروا بھی دیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ میرے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ مجھے زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. تو سواری پر سواری کی دعا پڑھانے کے بعد یہ میرا تقریباً معمول ہے کہ میں اس طرح جو بھی سوار ہوتے ہیں, چاہے ایک عیسائی بھائی ہو, دو ہو, تین ہو, میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں دعا کرواتا ہوں. یہ تو یہ میں نے اپنی دعا کا معمول آپ کو بتایا, اللہ کرے یہ آپ کو یاد رہ جائے تو اور آپ کو پسند آئے تو اس طرح آپ بھی دعا کیا کریں, اور پسند آنا ہی چاہیے. کتنی اچھی دعائیں, جامع دعائیں یہ, اور آپ کی اپنی زبان میں اردو زبان میں. تو دعا جب آدمی کرتا ہے تو وہی دعا کرے کہ جو اس کو سمجھ آتی ہے, اور قرآنی دعائیں حدیث کی دعائیں بھی تبرکن کرے تو بہت ثواب کا کام ہے, مگر یہ کہ دل کی دعائیں بھی کرے گا جو دل میں ہیں. کیونکہ اس کے معنی یہ سمجھتا ہے، اس میں اس کو خوشبو زیادہ آئے گا، توجہ زیادہ رہے گی اس کی. اس کے علاوہ وہاں ٹرین میں یہ بھی نیت رکھے کہ میں کسی مسافر کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنوں گا بلکہ راحت پہنچاؤں گا. کوئی مجھے بوڑھا یا مریض نظر آیا جس کو سیٹ نہیں ملی تو کوشش کر کے اس کو اپنی جگہ پر بٹھا دوں گا، یا باریاں مقرر کر لوں گا کہ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ یہ بیٹھے میں بیٹھوں، کوئی ایسی اگر ممکن ہوا تو میں اس کا تعاون کروں گا یا نیچے بیٹھ جاؤں گا. بعض وقت چھوٹے چھوٹے سفر ہوتے ہیں، نیچے بیٹھنے سے بھی گزارا ہو جاتا ہے. نیچے بیٹھ کر سبھی کو سفر کرنے کا تجربہ ہوگا رش میں، مجھے بھی بارہ تجربہ ہے، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا نیچے بیٹھنے میں. تو یہ سب ثواب کے کام ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اچھی اچھی نیتیں کریں. اگر عالم ہے تو وہ یہ نیت بھی کر سکتا ہے کہ اگر کوئی مجھے مسئلہ پوچھے گا تو مسئلہ بتاؤں گا، امر بالمعروف نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، گناہ دیکھوں گا تو اس کو روکنے کی شریعت کے دائرے میں رہ کر کوشش کروں گا، سنتوں پر اجتماع کی دعوت دوں گا، مدنی قافلے، مدنی انعامات اور مدرسۃ المدینہ ورائے بالغان یا مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کا جو ہے اس کے منوں کو داخلہ دلوانے کی، یا درس نظامی کی اپنے جامعۃ المدینہ کی، یہ سب مطلب یعنی کہ موقع کی مناسبت سے دعوتیں دوں گا، مدنی چینل کی دعوت دوں گا. کسی کا دھکا لگ گیا تو غصے میں بپھر کر اس کو اول فل بولنے کے بجائے صبر کروں گا. اگر غصہ آ ہی گیا اور اس کے منہ سے سوری نکلا تو فوراً معاف بھی کر دوں گا، الجھوں گا نہیں. غصہ آ بھی گیا تو الجھوں گا نہیں، اس کو پی لوں گا، چپ ہو جاؤں گا، وہاں سے ہٹ جاؤں گا. غصے کا ایک علاج یہ بھی کہ وہاں سے ہٹ جائے، تو جو سامنے ہے تو پھر وہ غصہ واپس وہ جیسے غصے میں گھرتے رہتے ہیں، یا یہ ہٹ جائے یا وہ ہٹ جائے، تو وہ نہ بھی ہٹے تو خود ہٹ جائے، تو غصہ اس نے پینا ہے نا، اس لیے وہ اس طرح بھی نیتیں. پھر جو نماز آئے گی وہ اپنے وقت پر پڑھوں گا، وضو پہلے سے تیار رکھوں گا. تو ٹرین رکی اب وضو کے لیے پانی ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر وہ ٹرین پھر چل پڑتی ہے، بارہا ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے پہلے سے وضو، خصوصاً فجر میں بڑی غفلت ہوتی ہے، بہت غفلت ہوتی ہے، تو وہ بے چینی کے ساتھ اس کا انتظار کریں وضو کر کے کہ وقت ہو تو پھر، کیونکہ اسٹیشنوں کی بھی معلومات اس میں رکھنی ضروری ہے کہ کہاں جنکشن آئے گا. جنکشن جہاں پانی لیتی ہے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ تک بھی بازو رک جاتی ہے گاڑی، تو وہاں نماز پڑھنا سہل ہوتا ہے. اگر ممکن ہو تو وضو رکھے، ممکن ہو تو ٹرین میں وضو کر لے، ممکنہ صورت میں وضو اپنا ہونا چاہیے اور نماز کے لیے بالکل اٹینشن رہے. رات میں بس وہ سوئے تو غافل ہو کر نہ سوئے، دوسروں کو بول دے اور خود ایسی ترکیب رکھے کہ گہری نیند نہ آئے تاکہ نماز قضا نہ ہونے پائے. ٹرین میں یہ ساری نیتیں رکھے کہ میں نے یہ کرنا ہے. ٹکٹ چیک کر آیا تو اس کے ساتھ تعاون کروں گا، اس کو ایذا نہ دے، شرافت سے اس کو ٹکٹ دکھا دے، اس سے الجھے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور یہ بہت ساری نیتیں ہیں، یا سلام کروں گا، سلام کا جواب دوں گا، کسی نے چھینک ماری تو الحمدللہ کہا تو یرحمک اللہ کہوں گا، میں نے چھینک ماری الحمدللہ کہوں گا، کسی نے یرحمک اللہ کہا تو اس کو یغفر اللہ لنا ولکم کہوں گا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں. 40 جو نیت ہے نا اس میں بابا کئی نیتیں ممکن ہیں. مدنی قافلے کی جو نیتیں ہیں اس میں بھی ہیں، اس میں سے بھی بہت ساری نیتیں اس سفر سے متعلق ملتی ہیں بابا. تو نیتوں سے یار کتراتا آدمی، اتنی نیتیں کون کرے گا؟ بس وہی کہ چونکہ اس میں بہت زیادہ نیتوں کی اہمیت ہے اور ثواب کا اداروں بتا رہے تو شیطان کرنے ہی نہیں دیتا نیت، روکتا کہ ان کی وہ جڑ کو پکڑ لو، نیتوں سے کترائیں. یہاں بھی نیتیں ہو رہی ہیں تب تک یوں پڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، یار ابھی تو نیتیں ہو رہی ہیں، جب نیتیں ختم ہو جائیں گی وہ سوال جواب ہوں گے نا شروع تب جائیں گے, یہ بیچارے کتنے بڑے نقصان میں رہتے ہوں گے. اور بیچارے وہ نافرمانی کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے, وہ پکڑ پکڑ کے بیچارے خیر خواہ لاتے ہیں, میں منتیں کرتا ہوں, پھر جا کے دیکھو پھیل جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, نہیں مانتے. یہ پتا نہیں کیا ان کو برکتیں ملیں گی, کیا فیض ملے گا, کیا ملے گا, یہ ان کو پتا. جو ہم لوگوں کا دل خوش نہیں کرے گا, جو ہم دین کی خدمت کرتے ہیں, ان کی بہتری کے لیے منتیں کرتے ہیں, یہ ہمارا دل اس طرح توڑتے ہیں تو پتہ نہیں ان کو کیا مل جائے گا, یہی سمجھتے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جان کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں باب المدینہ کراچی سے الطاف حسین بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ تراویح کے اندر تھک جانے کی صورت میں بیٹھ جاتے ہیں, کیا اس طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر جلدی سے کھڑے ہو کے تراویح میں جب امام رکوع میں جاتا ہے تو تراویح میں شامل ہو جاتے ہیں, کیا اس طریقے سے ان کی نماز قبول ہوتی ہے؟ براہ کرم میرا یہ سوال کا جواب ارشاد فرمائیں. قبول ہوتی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم کس کی قبول ہوتی ہے کس کی قبول نہیں ہوتی. البتہ یہ طریقہ غلط ہے کہ وہ رکوع کے انتظار میں بیٹھا رہے, اسی کو بہار شریعت میں اس آیت لکھی ہے یہی اسی کی مذمت کر کے اسی انداز کی, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, منافقین جو تھے ان کی یہ صفت قرآن نے بیان کی کہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں. تو اس لیے مسلمان کو سستی کے ساتھ نہیں چستی کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سے بات کر رہا ہوں, آپ کی برگاہ میں عرض ہے کہ کئی مرتبہ ایسے اخبارات اٹھانے کا اتفاق ہوئے جن پر اللہ عز و جل کا نام اور پیارے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے, کسی طرح قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں اور درود پاک لکھا ہوتا ہے, تو پیارے باپا جان کی برگاہ میں عرض ہے کہ کوئی ایسے مؤثر اقدامات کی جائیں کہ اس طرح اخبارات کی بے ادبی نہ ہو. ماشاء اللہ کی قرآن بہت اچھی ہے, میری بھی حد درجہ قرآن ہے, اس پر وہ فیضان سنت جلد اول میں بھی اس کے مضمون موجود ہے اس کے بارے میں بسم اللہ کے فضائل میں, اور وقتاً فوقتاً یہاں مدنی مذاکرے میں بھی اس کی بات ہوتی رہتی ہے کہ اخبارات کو اس طرح پھینکا نہ جائے, اس میں پڑیا نہ باندھیں, اس کو کرم فرما دیں, ٹھنڈا کر دیا کریں. آپ کے باپ کا نام اگر اخبار میں لکھا ہوگا تو ایسا آپ خوش ہوں گے اور اس کو مطلب یعنی کہ آپ قطر کے سنبھال کے رکھ دیں گے میرے باپ کا نام ہے, بلکہ یہ پورا اخبار یادگار رکھ دیں گے تو میرے ابا جان کا نام آیا اس میں, اور اللہ اور رسول کا نام ہے اور اس کو آپ پڑیا باندھ کر اس میں گوشت لپیٹ کر اس میں مچھلی لپیٹ کر بلکہ معاذ اللہ اس پر اس میں پوٹیاں لپیٹ کر بھی پھینک دیتی ہیں عورتیں, نعوذ باللہ من ذالک, ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی اس کی طرف. خیر ان کو پتا نہیں ہوتا ہوگا کہ اس میں اللہ اور رسول کا نام ہے, ہم حسن زن رکھیں گے. بہت بہت مطلب دینے کی احتیاط کی ضرورت, ثواب کی نیت کر لیجئے, اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته پیارے باپا جان تنویر احمد اتاری خانے وال سے عرض کر رہا ہوں پیارے باپا جان آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ بچی چھوٹی سے چھوٹی روزہ کتنی عمر میں رکھ سکتی ہے پہلے روزہ کشائی کرانی ضروری ہے یا بچی کو روزہ رکھوا دیا جائے پیارے باپا جان نوازش ہوگی جزاکم اللہ خیرا آمین یہ سوال غالباً دوسری بار ہے بچہ جب 10 سال کا ہو نا تب تو اس کو زبردستی روزہ رکھوانا ہوگا والد کو البتہ چھوٹے بچے کا تو ایسا نا کہ اب جتنی اس میں قوت ہے برداشت اس میں عمر کا نہیں ہے اور 10 سال کے بچے پر بھی روزہ فرض نہیں ہے تو چھوٹے بچے کو روزہ رکھوانا ضروری نہیں ہے نہیں رکھا تو گناہ نہیں ہے اس میں چھوٹے بچے کو روزہ کیوں رکھوا رہے ہیں اس کی نیت دیکھ لیں واہ واہ کروانی ہے میرے 3 سال کے بچے نے پہلا روزہ رکھا ہے تو گجرے آ رہے ہیں تو نوٹوں کے ہار ڈالے جا رہے ہیں تو دعوتیں ہو رہی ہیں اور مٹھائی کے ڈبے آ رہے ہیں اور بچے کو لوگ چوم رہے ہیں چاٹ رہے ہیں اگر اس لیے کیا ہے تو پھر وہ ثواب کی کیا امید ہے اس میں تو نمائش ہے اور عبادت میں اس طرح کی نیت کہ مجھے تحفے ملیں گے اور عزت ہوگی اور شہرت ہوگی تو پھر وہ ریاکاری کی تعریف میں آ جائے گا تو کیا نیت ہے پہلے یہ دیکھ لیں چھوٹے بچے کیوں روزہ رکھوانا چاہتے ہیں آپ زیادہ تر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ واہ واہ ہوتی ہے اس میں کیونکہ اخبار میں فوٹو دیتے ہیں بچے کا پہلا روزہ رکھا ہو گجرا پہنا ہوا ہے یہ اس میں کیا مطلب مجھے تو کوئی اچھی نیت کی توقع لگ نہیں رہی اس میں سوائے نمائش کے حبے جا کے تو اب اگر چھوٹے بچے کو روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھوایا اس نیت سے تاکہ ابھی سے اس کا روزے کا ذہن بنے اس کو پتا چلے کہ روزہ بھی ہے روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے تو مجھے روزہ رکھنا ہے بڑے ہو کر تو اس نیت سے کہ اس کی روزے کی عادت بنے ذہن بنے بے شک آپ چھوٹے بچے کو جبکہ اس کی طاقت ہے کہ یہ رکھ لے گا کیونکہ بعض بچے تو 3-4 سال میں بہت جاندار ہو جاتے ہیں اور بعض بچے 10 سال میں مریلی رہتے ہیں تو جیسی اس کی مطلب ہے کہ قوت برداشت تو چھوٹے بچے کی قوت برداشت ہے تو اس کو روزہ رکھوائیں لیکن اگر اس چھوٹے بچے نے کھانا یا پانی مانگا شام کو اس کو لگی بھوک پیاس اب دینا واجب ہو جائے گا باپ اس کو کھانا کھلا دے اگر مانگ بھلے پہلا روزہ ہے آپ نے روزہ کشائی کی وہ دھوم دھام سے وہ تشہیر کی ہوئی ہے کارڈ چھاپے ہوئے اور وہ مہمان اکٹھے ہو رہے ہیں اس نے مانگا کہ مجھے پانی پلاؤ اور پیاس سے وہ بےتاب ہے آپ کو پانی پلانا پڑے گا اب یہ بھی جھوٹ نہ بولے گا میرے بچے نے آج روزہ رکھا ہے یہ آزمائشیں اس میں رہیں گی اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو رکھوایا تھا عادت پڑے اس لیے تو پھر یہ بھی آپ کر دیں گے ڈکلیئر ضرورتن ٹھیک ہے نا اور ورنہ ہے کہ جھوٹ بولیں گے کیونکہ آپ کی نیت تھی وہ ریاکاری کی تھی تو وہ ایک گناہ اور صحیح معاذ اللہ کہ جب جہنم میں گرنا ہے تو چت گرے یا پٹ گرے الٹا گرے سیدھا گرے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میں آپ کو چوٹ لگانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ مانگے گا تو دینا پڑے گا کھانا پانی بھوک لگی اور بچے مانگتے ہیں اور پھر اس کو پھسلاتے ہیں اس کو دیتے نہیں ہیں اس کو بےچارے کو نڈھال کر دیتے ہیں یہ روزہ یہ ظلم ہے ذرا غور تو کیجئے آپ کی تھوڑی واہ واہ کے لیے آپ اپنے بچے کو بےچارے کو اتنا اذیت دے رہے ہیں قیامت کے دن اس کا حساب کیسے دو گے دیکھیے میں نے بچے کو روزہ رکھوانے سے منع نہیں کیا میں نے اس کی طاقت کی بات کی اس میں اگر طاقت ہے تو اور اس نیت سے روزہ رکھواتے ہیں کہ اس کی روزے کی عادت پڑے اللہ کی رضا کے لیے عبادت سے آپ کو محبت ہے, روزوں سے محبت ہے, اس لیے رکھ پایا تو بے شک ثواب ہے, لیکن یہ مانگے تو اس کو کھانا دینا پڑے گا, یہ واجب ہے, نہیں دیں گے گناہ گار ہوں گے. اس لیے وہ چھوٹے بچے کو روزہ رکھوانا ہے بڑا دشوار. روزہ کشائی کی تقریب اور مٹھائیاں اور بسکٹ کے ڈبے اور نوٹوں کے انولپ اور لفافے تو ابھی بہت میٹھے میٹھے لگ رہے ہیں, لیکن اس پر سوچ لیں کہ یہ واقعی میٹھے ہیں یا نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. ثواب کی نیت سے ہو سکے تو قبلہ رو دو زانو بیٹھ جائیے اور اللہ کی رضا کے لیے جواب دیجیے.